Νύψεις πρόψεις να περάσω αγκαλιά. Αχ, στο χαρούλι τα σπίτια. Πού πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Με το Μενέλα ο Καραμαγκιόλη. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου, κάπου, κάπου, κάπου, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω, κάπου θα σε βρω. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Θυμάσαι που ψάχνες το απάτητο χρυσό ρηχείο? Εκεί που ελπίζες να βρεις τη λύση και περπατούσες διαρκώς μέρες και νύχτες. Ακόμα και στα όνειρά σου περπατούσες, μπας και βρεις το χρυσό ρηχείο που κρύβει τη μουσική όταν φεύγει από τα αυτιά μας. Και μαζί κρύβει και τα μυστικά που θα σε βοηθήσουν να αντέξεις και να μπορέσεις. Start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. I wanna wake up in a city that doesn't sleep, and find I'm king of the hill, top of the hill. These vagabond shoes. Αρετή, η πιο ευγενική και η πιο λησμονημένη. Σε βοηθούσε να αγαπήσεις τον κόσμο προτού ισχυριστείς ότι θα το μεταμορφώσεις. Καλούσε να καθίσεις απέναντι από τη σκηνή, να απολαύσεις το θέαμα ακόμα κι αν επρόκειτο για το τρεμόπαιγμα ενός φίλου. Η υπομονή είναι η ένδειξη σεβασμού του ανθρώπου γι' αυτό που του δόθηκε. ποια ιδιότητα επέτρεπε τη δημιουργία ενός πίνακα, τη σύνθεση μιας σονάτας ή ενός ποίηματος. Η υπομονή. Πάντοτε προσφέρει την ανταμοιβή της, εμπεριέχοντας μέσα στο ίδιο το γεγονός της διακύμανσης το ρίσκο να σου φανεί ο χρόνος πολύς, ταυτόχρονα με τη μέθοδο για να μην βαρεθείς. Η αναμονή είναι μια προσευχή. Κάτι ερχόταν. Κι αν τίποτα δεν ερχόταν, σημαίνει ότι δεν ξέραμε να κοιτάξουμε. Σιλβέν Τεσσόν, η λεοπάρδαλη του χιονιού. Πώς μπορεί μια πόλη να επηρεάζει τόσο πολύ την απόφασή σου, πώς, πού και ποιον θα αγαπάς και για πόσο. Μπορεί η ψυχή σου να αγκαλιάσει την ενότητα. Ρωτούσε το 10ο κεφάλαιο του Tao Te Ching. Η ερώτηση αυτή ήταν εξαιρετικό υπνοτικό. Συγκροτούσε την αιμονή μου από τότε που αρχίσαμε να συναντάμε τα άγρια ζώα. Η ανάμνηση ακτινοβολούσε σε ολόκληρο τον κόσμο με μια πρωτόγονη δύναμη, θρηματισμένη σε μια πληθώρα σαδιστικών μορφών. Η πηγή είχε διαιρεθεί. Κάτι είχε συμβεί. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι. Τάο είναι το όνομα της απαρχής ή της πολλαπλότητας. Άνοιγα το βιβλίο στον πρώτο ψαλμό. Χωρίς όνομα ενσαρκώνει την απαρχή του σύμπαντος. Με όνομα είναι η μητέρα όλων των πλασμάτων. Η απαρχή και τα πλάσματα. Το απόλυτο και τα πράγματα. Οι μυστικοί αναζητούσαν τη μητέρα. Οι ζωολόγοι ενδιαφέρονταν για τους επιγόνους. Αύριο θα παριστάνουμε ότι είμαστε οι δεύτεροι. Γράφει ο Τεσσόν στη λεοπάρδαλη του χιονιού. Και ο ηρωάς μας άρχισε να ψάχνει αν αυτό που θέλει να βρει σήμερα είναι τα άγρια ζώα ή να διαπιστώσει αν είναι επίγονος. Αν δηλαδή θα συνεχίσει ότι προηγήθηκε. Μπορούσαμε επίσης να σκεφτούμε ότι η πρωτόγονη ενέργεια έσφιζε ως υπόλοιμα μέσα στον καθένα μας. Με άλλα λόγια, μέσα μας αντιχούσε λίγο από το αρχαίγονο βιμπράτο. Friends are who your real friends are. That's what you're doing. That's what you're doing. θάνατος θα κατάφερνε να μας ενσωματώσει και πάλι στο αρχικό ποίημα. Ο Ernst Jünger, όταν κρατούσε ένα μικρό προκάμβριο απολύφωμα στη χούφτα του, στοχαζόταν την εμφάνιση της ζωής, δηλαδή της δυστυχίας, και ονειρευόταν τις απαρχές. Μια μέρα θα ξέρουμε ότι γνωριστήκαμε. Του Μινιέ, να αναζητάς παντού την ηχό της πρωταρχικής παρτιτούρας, να χαιρετάς τους λύκους, να φωτογραφίζεις τους γερανούς, να συλλέγεις μέσω των πτώσεων του φωτοφράχτη τα θραύσματα της μητέρας ύλης που εξεράγει λόγω της εξέλιξης, κάθε ζώο και ένα στραφτάλισμα της απολεστήσας πηγής. Για μια στιγμή μετριαζόταν η θλίψη μας που δεν σκυρτούσαμε μέσα στον ύπνο της θεάς Μέδουσας. Το καρτέρι ήταν μια προσευχή. Κοιτάζοντας το άγριο ζώο, κάναμε ό,τι και μυστικιστές. Χαιρετίζαμε την αρχαίγονη ανάμνηση. Ακόμα και η τέχνη χρησιμεύε μονάχα σε αυτό, να συγκολλάς τα συντρίμια του απόλυτου. Στα μουσεία περνούσαμε μπροστά από τους πίνακες, τετράγωνα από το ίδιο μοσαϊκό. Σε αδιανόητες εποχές, πριν από το Big Bang, ησύχασε μια δύναμη εκπληκτική και μονομορφική. Το βασίλειό της έσφιζε. Ολόγυρα, το μηδέν. Οι άνθρωποι είχαν αντιπαρατεθεί μεταξύ τους για να δώσουν ένα νόημα σε αυτό το σήμα. Για τους μεν ήταν ο Θεός, ο οποίος μας περιέχει εν το γίγνεσθε στην παλάμη του χεριού του. Ορισμένα πιο μετρημένα πνεύματα το είχαν αποκαλέσει το είναι. Για άλλους ήταν ο παλμός του αρχαίγονου Ομ. Μια υλική ενέργεια εν αναμονή, ένα μαθηματικό σημείο, μια αδιαφοροποίητη δύναμη. Ναυτική με ξανθά μαλλιά σε νησιά από μάρμαρο, οι Έλληνες είχαν αποκαλέσει χάος τον εν λόγω παλμό. Μια φυλή νομάδων που ψήθηκαν στον ήλιο, οι Εβραίοι τον είχαν βαφτίσει λόγο, που οι Έλληνες μετέφραζαν ως πνοή. Όλοι τους έβρισκαν έναν όρο για να αποδώσουν την ενότητα. Όλοι τους ακόνιζαν τα μαχαίρια τους για να σφάξουν τον διαφωνούντα. Όλες αυτές οι προτάσεις σήμαιναν το ίδιο πράγμα. Μέσα στο χώρο χρόνο κυμάτιζε μια αρχική ιδιαιτερότητα. Μια έκρηξη την απελευθέρωσε. Οπότε το αδιάστατο επεκτάθηκε. Το απροσμέτρητο καταμετρήθηκε. Το αμετάβλητο αρθρώθηκε. Το αδιαφοροποίητο απέκτησε πολλαπλά πρόσωπα. Το ερευόδες φωτίστηκε. Έγινε μια τομή. Ήταν το τέλος της ενότητας. Μέσα στο χυλό τσαλαβουτούσαν βιοχημικά δεδομένα. Η ζωή έκανε την εμφάνισή της και κατανεμήθηκε για να κατακτήσει τη γη. Ο χρόνος έκανε επίθεση στο χώρο. Υπήρξαν επιπλοκές. Τα όντα διακλαδίστηκαν, εξειδικεύθηκαν. Απομακρύνθηκαν τα μεν από τα δε, εξασφαλίζοντας το καθένα από αυτά τη διαιώνισή του, καταβροχθίζοντας τα υπόλοιπα. Η εξέλιξη ανακάλυψε εκλεπτισμένες μορφές αρπακτικότητας, αναπαραγωγής και μετακίνησης. Η καταδίωξη, η παγίδευση, ο φόνος, η αναπαραγωγή υπήρξε το κοινό μοτίβο όλων. Γράφει ο Τεσούν, στείνοντας καρτέρι στη λεοπάρδαλη του χιονιού, και αναρωτιέται γιατί να μην μπορώ να απολαύσω ένα τοπίο χωρίς να φέρνω στο νου τη φρίκη. Woke up and for the first time the animals were gone. It's left this house empty now, not sure if I belong. Yesterday you asked me to write you a pleasant song. I'll do my best now, but you've been gone for so long. The window's open now and the winter settles in. We'll call it Christmas when the adverts begin. I love your depression and I love your double chin. I love most everything you bring to this offering. Oh, I know that I've left you in places of despair. Oh, I know that I love you, so please throw down your hand. Night I trip without you, and hope I don't wake up. 'Cause waking up without you is like drinking. Woke up and for the first time the animals were gone. Our clocks are ticking now, so before our time is gone, we could get a house and some boxers and on the lawn. We could make babies and accidental songs. I know I've been a liar and I know I've been a fool. I hope we didn't break it, but I'm glad we broke the rules. My cave is deep now, yet your light is shining through. I cover my eyes, still all I see is you. Of despair. Oh, I know that I love you, so please throw down your head. The night that I trip without you, and hope that I don't wait. Ο πόλεμος ήταν ανοιχτός και ο κόσμος το πεδίο μάχης. Ο ήλιος είχε ήδη πάρει φωτιά. Γονιμοποιούσε τα ίδια του τα φωτόνια και προσφερόμενος πέθαινε. Η ζωή ήταν το όνομα που είχε αποδοθεί στη σφαγή μαζί με το ρέκβιεμ του ήλιου. Εάν ο Θεός ήταν πράγματι η αρχική αιτία αυτού του καρναβαλιού, θα χρειαζόταν ένα ακόμη ανώτερο δικαστήριο για να τον δικάσει. Το να πρικίσεις τα δημιουργήματα με νευρικό σύστημα ήταν η υπέρτατη ανακάλυψη στην κλίμακα της διαστροφής. Εδραίωνε τον πόνο ως αρχή. Αν ο Θεός όντως υπήρχε, θα ονομαζόταν Οδύνη. Χθες ο άνθρωπος εμφανίστηκε μαϊντανός που φυτρώνει παντού. Ο εγκεφαλικός του φλοιός του παρήχε μια πρωτοφανή προδιάθεση να οδηγεί στα άκρα την ικανότητα να καταστρέφει όλα όσα δεν είναι ο ίδιος, και συγχρόνως οδύρεται για αυτή του την ικανότητα. Στον πόνο έρχεται να προσθεθεί η διάβια, η απόλυτη φρίκη. τα άγρια αυτά ζώα που φωτογράφησαν οι φίλοι μου συγκροτούν τη διαθλασμένη έκφραση του χωρισμού. Ποια βούληση είχε διατάξει την ανακάλυψη αυτών των τερατωδώς εκλεπτισμένων μορφών, όλο ένα και πιο ευφυείς και όλο ένα πιο μακρινές όσο περνούσαν τα εκατομμύρια χρόνια. Ο λύκος πλησίασε τις γαζέλες. Εκείνες σήκωσαν το κεφάλι με μια ενιαία κίνηση. Πέρασαν ένα μισάωρο. Δεν κινιόταν πλέον κανείς. Ούτε ο ήλιος, ούτε τα αγρία ζώα, ούτε εμείς οι ίδιοι που είχαμε γίνει στήλες άλατος πίσω από τα κιάλια μας. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Στα κελιά τους οι ανθρώποι ύπνο κάνουν ελαφρό. Είναι ελεύθεροι οι δρόμοι για κυνήγητο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Βράχνω γέλιο να ακούσεις, κλείσε το ρολό. Και το κλείσες. Και ο λύκος. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου. Λύκε, λύκε μου, είσαι εδώ. Βγαίνω από τη φωλιά μου και σε κυνηγώ. Θα τον βρεις. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου. Λύκε, λύκε μου, είσαι εδώ. Είσαι η μόνη μου ελπίδα και σε ακολουθώ. Τα αγρία ζώα ήταν πάντα η ελπίδα των προβάτων. Όμορφο μου προβατάκι, τι γυρεύεις μες στο δρόμο. Είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Και τι λένε οι νόμοι αυτοί. Δόντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη η νύχτα παίζει, κλέφτες και αστυνόμους. Και κοκκίνους κουφίτσες βγαίνουν να βρουν το λύκο τους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία. Στη χαμένη πολιτεία και ζητά τροφή. Κλειδωμένα είναι τα αρνάκια, σαχαρένιο το κλειδί. Κάτι από μέρα παγκάκια, θάμνη και σιωπή. Και μη μιλάς, συνέχισε να παραμονεύεις τα άγρια ζώα. Λύκε, λύκε μου, καλέ μου. Λύκε, λύκε μου, είσαι εκεί. Είναι η άγρια πλευρά σου που με συγκινεί. Γιατί σε συγκινεί το άγριο. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Όπου ανθίζει το σκοτάδι. Όπου ανθίζει το σκοτάδι. Όταν ανθίζει το σκοτάδι, έρχονται όσα λείπουν και σε στοιχιώνουν και φοβάσαι. Σε ρώτησε. Κοίταξε στο βιβλίο σου για να αποφύγεις την απάντηση. Έπεσε στη φράση. Η εμφάνιση ενός ζώου συνιστά την πιο όμορφη ανταμοιβή που μπορεί να προσφέρει η ζωή στην αγάπη για τη ζωή. Η νύχτα έπεσε. Τα ζώα σκορπίστηκαν μέσα στις συστάδες των δέντρων. Ακούστηκαν θροίσματα. Οι ώρες αυτές ήταν για μένα από τις ωραιότερες της ζωής μου. Είναι 12 η ώρα, είναι η ώρα των τρελών. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Το απρόσμενο δεν έρχεται ποτέ σε σένα. Πρέπει να το κυνηγάς παντού. Υπάρχει ένα άγριο θηρίο στο Θιβέτ. Το κυνηγάω εδώ και 6 χρόνια. Υπομηνή. Ζει στα υψίπεδα. Χρειάζονται πολλή ώρα πλησιάσματα μέχρι να το αντικρίσεις. Θα επιστρέψω φέτος το χειμώνα. Έλα μαζί μου. Τι ζώο είναι, ρώτησα. Η λεοπαρδαλή του χιονιού, είπε. Νόμιζα πως είχε εξαφανιστεί, είπα. Έτσι θέλει να πιστεύουμε, μου απάντησε. Και ο ηρωάς μας σκέφτηκε πως αυτό ήταν το όνειρό του. Να ζει εξαφανισμένος για καιρό. Λεοπάρδαλη, το όνομα ηχούσε σαν κόσμημα. Τίποτα δεν νιώταν κάποια συνάντηση μαζί της. Το καρτέρι είναι ένα στοίχημα. Συναντήσεις τα άγρια ζώα, κινδυνεύεις να αποτύχεις. Ορισμένοι δεν παρεξηγούνται και βρίσκουν χαρά στην αναμονή. Τα θηρία εμφανίζονται χωρίς να δώσουν σημάδια. Κι ύστερα εξαφανίζονται χωρίς να μας αφήνουν την παραμικρή ελπίδα να τα ξαναβρούμε. Το καρτέρι είναι μια ταπεινή πίστη. Λύκια ληχτούσαν μακριά, προς τη δύση, πέρα από το διάσελο. Τραγουδάνε, προτίμησε να πει ο Μινιέ, κι είναι τουλάχιστον οκτώ. Πώς μπορούσε να το ξέρει? Εγώ δεν άκουγα παρά ένα ενιαίο μονάχα λαμέντο. Ο Μινιέ έβγαλε ένα ουρλιαχτό. 10 λεπτά αργότερα ένας λύκος το απάντησε. Τότε λοιπόν στήθηκε αυτό που εγώ θεωρώ ως μια από τις πιο όμορφες συνομιλίες μεταξύ δύο ζωντανών πραγμάτων, τα οποία ήταν πεπισμένα πως δεν επρόκειτο ποτέ να αδελφωθούν. «Γιατί χωριστήκαμε», έλεγε ο Μινιέ. «Τι θέλεις», του λέγε ο λύκος. Ο Μινιέ τραγουδούσε, ένας λύκος απαντούσε. Ο Μινιέ σώπαινε και ο λύκος ξανά πιανε το αλήχτισμα. Και ξαφνικά ένας εξ αυτών εμφανίστηκε στο πιο ψηλό διάσελο. Ο Μινιέ τραγούδησε μια τελευταία φορά και ο λύκος βάλθηκε να καλπάζει στην πλαγιά προς το μέρος μας. Έχοντας καταβροχθήσει μεσαιωνικά αναγνώσματα, δεν αισθανόμουν καθόλου άνετα με την εικόνα ενός λύκου που τρέχει κατά πάνω μου. Έπαιρνα κουράγιο κοιτάζοντας το Μινιέ. Έδειχνε τόσο ελάχιστα ανήσυχος όσο οποιαδήποτε αεροσυνοδός της Air France εν μέσω αναταράξεων. «Θα σταματήσει απότομα μπροστά μας», μουρμούρισε λίγο πριν ο λύκος κοκαλώσει στα 50 περίπου μέτρα. Τα θηρία κυνηγούσαν τον Ατάλο για να αγαπηθούν ή να φαγωθούν. Αλλές μοβλάστη νέβε μιμ, αχ βοιεν τσάπ τους δόμι. Αχ ρούμπε σοβιέρου καίεν, κους πιέβου, κους πιέβου, κους πιέβου, κους λερού. Αψέτσε λάσκα βέτρα, το σέρτσε, τσιγάρο. Αψέτσε λάσκα βέτρα, αψέτσε λάσκα. scavedrala, to srce, to srce, Ciglanova. Σιλβέντε Σον, η ζωή συσπυρωνόταν. Γεννιέσαι, τρέχεις, πεθαίνεις, αποσυντήθεσαι. Επιστρέφεις στο παιχνίδι υπό άλλη μορφή. Κατανοούσα την επιθυμία των Μογγόλων να αφήνουν τους νεκρούς τους να αποσυντήθενται μέσα στη στέπα. Αν το επιθυμούσε η μάνα μου, θα μου άρεσε να είχαμε πάει να αφήσουμε το σώμα της σε κάποια από τις πτυχές του Κουνλούν. Θα το είχαν κομματιάσει τα αρπακτικά προτού παραδοθούν τα ίδια σε άλλες μασέλες και διανεμηθούν σε άλλα κορμιά. Τροκτικό γυπαετός φίδι, προσφέροντας σε έναν ορφανεμένο γιο την ευκαιρία να φανταστεί τη μάνα του στο φτερούγισμα ενός πουλιού, στον κυματισμό κάποιων φωλίδων, στο ρίγος ενός πέλους. This where you're blowing, getting to where you should be going. Don't let them get you down, making you feel guilty about. Golden rain, bring you riches. Good things you deserve now. Η ανάδειξη ενός αντικειμένου. Να τι είναι σημαντικότερο από την νοηματοδότησή του, γράφει ο Ζαν Μποντριγιάρ αναφερόμενος στο έργο τέχνης. Ποιος λοιπόν ο λόγος να υπομνηματίζει τις αντιλόπες? Είχαν αναφανεί να τρεμοπαίζουν αρχικά στο βάθος, να πλησιάζουν ύστερα ελέγχοντας τον περιγυρό τους, να ακινητούν ξαφνικά εκεί συνθέτοντας μια εύθραυστη παρουσία που η παραμικρή ανησυχία θα είχε εξαφανίσει. Τις είδαμε. Ήταν καθαρή τέχνη. Η θέα του αόρατου. Day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say. Από εδώ και στο εξής, θα ξέρω ότι περιφερόμαστε ανάμεσα σε ανοιχτά μάτια αόρατων προσώπων. Αφήνα στην άκρη την παλιά μου αδιαφορία μέσω της διπλής άσκησης της προσοχής και της υπομονής. Ας το ονομάσουμε αυτό έρωτα. Μόλις το συνειδητοποιούσα, ο κήπος του ανθρώπου κατοικείται από παρουσίες. Δεν θέλουν το κακό μας, αλλά μας παρακολουθούν. Τίποτα απ' όλα όσα θα κάνουμε δεν πρόκειται να διαφύγει από την προσοχή τους. Τα άγρια ζώα είναι φύλακες του πάρκου. Ο άνθρωπος κάνει κούνια θεωρώντας πως είναι βασιλιάς. Ήταν μια ανακάλυψη. Δεν ήταν δυσάρεστη. Γνώριζα πλέον ότι δεν ήμουν μόνος. το θηρίο σας παρακολουθεί χωρίς να το αντιλαμβάνεστε. Μόλις το συλλάβει ανθρώπινο μάτι, εξαφανίζεται. Τα ζώα βασίλευαν και μας παρακολουθούσαν, όπως ακριβώς ο καρδινάλιος Ρισελιέ που κατασκόπευε το λαό του. Ήξερα πως ήταν ζωντανά και πως κυκλοφορούσαν μέσα στο λαβύρινθο. Και αυτό το καλό νέο με αναζωογονούσε. It's in my blood, it's in my water. You tried to tame me from the start. With that deadness in your eye, flash your flesh, desperate for me to rise. Silver crystal arm, how well you used to know how to shine. In a place left safe from harm, but I had been blessed with a wild mind. Τα ζώα δε χορεύουν, τρυπώνουν όπου βρουν. Holding now, I find myself awake, waiting on the edge again. You sleep so sound with your mind made up, drinking from your cup of broken. Silver crystal on, how well you used to know how to shine. And the face that saved from harm, that had been blessed with a wild mind. You can be every little thing you want nobody to know. Η ζωή είναι να γίνω απόλυτα αόρατος. Η πλειονότητα των ομοίων μου, με πρώτον εμένα τον ίδιο, θέλουν το αντίθετο. Να δειχτούμε. Κανένα περιθώριο για μας. Να πλησιάσουμε κάποιο άγριο ζώο. Και γίνει. Γιατί αυτές οι ομές επιθέσεις και αυτός ο διαρκός καινούριος πόνος. Η ζωή μου έμοιαζε μια διαδοχή επιθέσεων και το τοπίο φαινομενικά ακίνητο. Μη βάζετε ότο ασπίδες. Ίσως οι λύκοι τραγουδήσουν απόψε. Μπροστά στον ηλικιώδη αναβρασμό των πλασμάτων να εστιάζεις μονάχα στην επιστροφή τους. Τα ποικίλα πλάσματα του κόσμου θα επιστρέψουν στη ρίζα τους. Η επιστροφή στη ρίζα σημαίνει εγκατοίκηση στη γαλήνη. Διάβαζε ο ήρωας της σημερινής ραδιοφωνικής ταινίας σε ένα βιβλίο που του υποκαθιστούσε όσα ταξίδια στερείται τελευταία και ίσως όσα θα στερηθεί ακόμα. Αποτραβήχτηκαν, αλλά δεν είναι μακριά, σχολίασε ο Μινιέ. Ήταν ο σωστός ορισμός της άγριας φύσης. Αυτό που είναι ακόμη εδώ, όταν δεν το βλέπουμε. Ακούγω τις πέτρες από βροντούχων και τις οξέες να στρίζουν. Αγάπη σημαίνει να στέκεται κανείς ακίνητος, ο ένας πλάι στον άλλο για ώρες ολόκληρες. Είπα, είμαστε φτιαγμένοι για τα καρτέρια, επιβεβαίωσε η Μαρή. Ο άνθρωπος είναι το μεθυσμένο τρέκλισμα του Θεού, έλεγες. Η ζωή είναι βιώσιμη όταν αγνοούμε τον κίνδυνο. Τα όντα γεννιούνται με τις παροπίδες τους. Θεωρούσα καμουφλαρισμένη στο τοπίο. Όμως ήταν το ίδιο το τοπίο που ακυρωνόταν μόλις εκείνη εμφανιζόταν. Σηκώθηκε, τέντουσε τον τράχυλο προς το μέρος μας. Μας εντόπισε, σκέφτηκα. Τι θα κάνει, θα ορμήσει. Χασμουρήθηκε. Έτσι επιδρά ο άνθρωπος πάνω στη λεοπάρδαλη του Θιβέτ. Σιλβέντεσον, η λεοπάρδαλη του χιονιού. Παραμείναμε στο σημείο μέχρι που νύχτωσε. Η λεοπάρδαλη λαγοκοιμόταν, απαλλαγμένη από κάθε απειλή. Το άλογο τσινάει με την ελάχιστη χειρονομία. Η γάτα το βάζει στα πόδια με τον παραμικρό θόρυβο. Ο σκύλος αντιλαμβάνεται μια ξένη μυρωδιά και πετάγεται με τη μία. Το έντομο το σκάει προς τη φωλιά του. Το φυτοφάγο τρέμει τις κινήσεις πίσω από την πλάτη του. Και ο άνθρωπος δεν ξεχνάει ποτέ να ελέγξει τις γωνίες μπαίνοντας σε ένα δωμάτιο. Η παράνοια είναι μια από τις προϋποθέσεις της ζωής. Η λεοπάρδαλη όμως ήταν βέβαιη για την κυριαρχία της. Αναπαυόταν εντελώς χαλαρωμένη, καθότι απρόσβλητη. Με τα κιάλια μου την είδα να τεντώνεται. Ξαναξάπλωσε. Βασίλευε πάνω στη ζωή. There's a song playing on the radio. Sky. on the morning show. And there's a lifeline slipping as the wreck of day. As I open the blinds in my mind, I believe in that you could stay. And oh, if you stay, would I trust the rainbow fears away? Shine like the morning, we set in the sun. Oh, if you stay, we'll be the wild ones running with the dogs today. Το να ξέρεις να εξαφανίζεσαι είναι ολόκληρη τέχνη. Αυτές της σκοπιάς βρισκόνταν στους αντίποδες του ρυθμού μου ως ταξιδιώτη. Στο Παρίσι περισυνέλεγα ακατάστατα πάθη. Οι βιαστικές μου ζωές είχε πει ένας ποιητής. Εδώ στο Φαράγγι παρακολουθούσαμε προσεκτικά τα τοπία χωρίς εξασφαλισμένη συγκομιδή. Περιμέναμε μια σκιά σιωπηλά απέναντι από το κενό. Ήταν το αντίθετο της διαφήμισης προϊόντος. Υπομέναμε το ψύχος, δίχως τη βεβαιότητα κάποιου αποτελέσματος. Το μάλλον τίποτα ποτέ του καρτεριού, αντιπαρατίθετο στο «τα πάντα τώρα αμέσως» της σύγχρονης επιληψίας. Η πολυτέλεια του να περάσεις μια ολόκληρη μέρα, περιμένοντας να συμβεί το απίθανο. Ο ορισμός του καλλιτεχνικού βλέμματος. Να βλέπεις τα κρυμμένα γρίμια πίσω από τα τετριμένα προπετάσματα. Το να ξέρεις να εξαφανίζεσαι είναι ολόκληρη τέχνη. Ο Μινιέ είχε προπονηθεί επί 30 χρόνια αναμειγνύοντας την εξάλειψη του εαυτού με τη λύθη όλων των άλλων. Είχε ζητήσει από τον χρόνο να του φέρει αυτό που ο ταξιδιώτης εκλιπαρεί να του παράσχει μετακίνηση, ένα λόγο ύπαρξης. Ο θάνατος δεν ήταν παρά ένα γεύμα. Αχ, χαρέμντος νιώθω, ως πω μου η θέρες, χαρέμτα αλληκάρια. Δράσε χωρίς να περιμένεις τίποτα. Αναρωτιόμουν, η αναμονή δεν είναι από μόνη της μια δράση? Το καρτέρι δεν είναι μια μορφή δράσης, αφού αφήνει ελεύθερο το πεδίο στη σκέψη και στην ελπίδα? Μιλήσαμε για τη ζωή στις πηγές, το φόβο που καταπολεμάται με τη φωτιά, για τις συζητήσεις που γεννούν οι φλόγες, τα όνειρα που γίνονται τέχνη, το λύκο που γίνεται σκύλος και το θάρρος που έχουν οι άνθρωποι που ξεπερνούν τα όρια. Il bourdon en l'air. «Σου απαγγελώ, το πιστεύω», είπα. «Ακούω», απάντησε ευγενικά. «Να λατρεύουμε αυτό που στέκεται μπροστά μας. Να μην περιμένουμε τίποτα. Να θυμόμαστε πολλά. Να συγκρατούμε τις ελπίδες μας, καπνός πάνω από τα χαλάσματα. Να απολαμβάνουμε αυτό που μας προσφέρεται. Να αναζητούμε τα σύμβολα και να θεωρούμε την ποίηση πιο στέρεη από την πίστη. Να μας αρκεί ο κόσμος. Να παλεύουμε ώστε να εξακολουθεί να υπάρχει. Οι πρωταθλητές της ελπίδας ονομάζουν τη συγκατάθεσή μας μυρολατρεία. Κάνουν λάθος. Είναι αγάπη. You think your days are uneventful and no one ever thinks about you. She goes her own way. She goes her own way. You think your days are ordinary and no one ever thinks about you, but we're all the same. And she can hardly breathe. Ότι η υπομονή είναι μια ανώτατη αρετή. Ότι η υπομονή ήταν μια ανώτατη αρετή, η πιο ευγενική και η πιο λησμονημένη. Σε βοηθούσε να αγαπήσεις τον κόσμο προτού ισχυριστείς ότι θα τον μεταμορφώσεις. Σε προσκαλούσε να καθίσεις απέναντι από τη σκηνή, να απολαύσεις το θέαμα, ακόμα και αν επρόκειτο για το τρεμόπαιγμα ενός φίλου. Η υπομονή είναι η ένδειξη σεβασμού του ανθρώπου για αυτό που του δόθηκε. Ιδιότητα επέτρεπε τη δημιουργία ενός πίνακα, τη σύνθεση μιας σονάτας ή ενός ποίηματος. Η υπομονή πάντοτε προσφέρει την ανταμοιβή της, εμπεριέχοντας μέσα στο ίδιο το γεγονός της διακύμανσης το ρίσκο να σου φανεί ο χρόνος πολλής, ταυτόχρονα με τη μέθοδο για να μην βαρεθείς. Η αναμονή είναι μια προσευχή. Κάτι ερχόταν, και αν τίποτα δεν ερχόταν, σημαίνει ότι δεν ξέραμε να κοιτάξουμε. Και εδώ, παρακολουθώντας το κυνήγι της λεοπάρδαλης του χιονιού, ο ήρωας της σημερινής ραδιοφωνικής ταινίας βρήκε την οδηγία που έψαχνε καιρό και στάθηκε. Θα περιμένει. Αυτή τη φορά πρέπει να βρει πού να κοιτάξει και θα έρθει αυτό που ψάχνει. Ή θα το βρει ο ίδιος. Ποια είναι η πιο σωστή έκφραση? Θυμάσαι που ψάχνες το απάτητο χρυσό ρηχείο, εκεί που ήλπιζες να βρεις τη λύση και περπατούσες διαρκώς μέρες και νύχτες, ακόμα και στα όνειρά σου περπατούσες. Πας και βρεις το χρυσό ρηχείο που κρύβει τη μουσική όταν φεύγει από τα αυτιά μας, και μαζί κρύβει και τα μυστικά που θα σε βοηθήσουν να αντέξεις και να μπορέσεις. Σήμερα ήρθε ο Σιλβέν Τεσόν και λεοπάρδαλη του χιονιού σε μετάφραση του Σπύρου Γιαναρά, για να μάθουν στον ήρωά μας να κοιτάζει πιο προσεκτικά γύρω του, μέσα του, στις οθόνες του και στις φωτογραφίες του κινητού του. Μάλλον εκεί παραμονεύει ότι ψάχνουμε. Μαζί ήρθαν New York, New York, Corey Mulligan, Liz Kaplan, από το Shame του Steve McQueen, The Orphan, Σταύρος Γασπαράτος, Runaway Tom York από το Άνιμα, The Animals Were Gone, Damien Rice, Ολικό ζωντανή ηχογράφηση Αρλέτα, Wild, Beach House, Into the Wild, Gustavo Santaolalla, Hey I Am, But a Wild Gypsy, Gypsy Melodies, Roman Janal, Karel Kozarek, Wildwood, Demo, Paul Weller, Wilder Mind, Mumford & Sons, Εψές προψές επέρασα, Χαροντικό, Όλγα Μπίκα Φροσοχαρίση, Χειμερινό πολυφωνικό καραβάνι, Μεσάια Χέντελ, Σερ Ντέιβιντ Βίλκοξ, Ακαδημία του Αγίου Μαρτίνου των Αγρών, Ρόμπερτ Τίαρ, Comfort Yeah My People, σκηνή πρώτη, Ακομπανιάτο, The Wild Ones, Σουέτ, Πέτρικον, Λουντοβικό Εϊνάουντι, Χοπ, Έντουαρντ Γκρίγκ, Μπόντι Λάρνεσεν, Έρλινγκ Έριξεν, Σε Has No Time, Κιμ Ρίχτερ, μεταγραφή στις τέσσερις εποχές του Βιβάλντι, Χειμώνας, Ντάνιελ Χοπ, Ραφαέλ Άλπερμαν,